Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 27 maja. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Wieczorem kolejne aresztowanie. Już 11 osób zatrzymano w związku z poniedziałkowym zamachem w Manchesterze. Pojutrze rozpoczyna pracę komisja weryfikacyjna, która zbada warszawską reprywatyzację. W stolicy i kilku innych miastach manifestowano za referendum w sprawie reformy edukacji. Brytyjska policja aresztowała wieczorem w Manchesterze 44-letniego mężczyznę. To 11 osoba zatrzymana w ramach śledztwa w związku z atakiem terrorystycznym w tym mieście, w którym zginęły 22 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Spośród 11 osób, które do tej pory zatrzymano, 2 zostały zwolnione i nie postawiono im zarzutów, a 9 pozostaje w areszcie. W Wielkiej Brytanii obowiązuje nadal najwyższy, 5 poziom alertu terrorystycznego, który oznacza, że kolejny atak jest nie tylko bardzo prawdopodobny, ale może dojść do niego w każdej chwili. Pojutrze pierwsze robocze posiedzenie, za 2 tygodnie pierwsze merytoryczne. Komisja weryfikacyjna, która ma badać warszawską reprywatyzację, rozpoczyna pracę. Jeszcze nie wiadomo, jaki jest dokładny plan działania komisji, ale wiadomo już, kto będzie opiniował jej działania, a także wskazywał sprawy do rozpatrzenia w pierwszej kolejności. Ksenia Maćczak. Ciałem doradczym komisji będzie Rada Społeczna powołana przez ministra sprawiedliwości. W jej skład weszli przedstawiciele wszystkich największych warszawskich organizacji, które na przestrzeni lat walczyły z reprywatyzacją, mówił przewodniczący komisji Patryk Jaki. Mówili o nieprawidłowościach, ale nikt nie chciał ich słuchać. Dzisiaj państwo nie tylko pokazuje, że mogą być stroną, ale również państwo upodmiotawia te organizacje, które zasłużyły się w walce z dziką reprywatyzacją. Członkini Rady Ewa Andruszkiewicz dziękowała za zaufanie i wyraziła nadzieję, że zebrana przez liczne stowarzyszenia dokumentacja teraz komisji bardzo pomoże. I to jest taki moment, kiedy czuję, że oddawana jest nam ta godność, która została nam ukradziona. Komisja będzie się zajmowała odzyskiwaniem nieruchomości na mocy prawa administracyjnego, bo jak podkreśla sam minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, na mocy decyzji administracyjnych często w sposób nielegalny i bezprawny te nieruchomości, kamienice, domy były przekazywane osobom, które podszywały się pod właścicieli. Niezależnie od tego, w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie prowadzonych jest 175 postępowań prokuratorskich. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Pod hasłem 910 tysięcy żądamy referendum w Warszawie i kilku miastach w Polsce odbyły się manifestacje organizowane przez ruchy rodzicielskie. Uczestnicy zgromadzeń domagali się niezwłocznego przeprowadzenia referendum w sprawie reformy edukacji. Podczas warszawskiej manifestacji przy stacji metra Centrum, gdzie zebrało się kilkaset osób, Dorota Łaboda z ruchu Rodzice przeciwko reformie edukacji mówiła, że tu, cytat, Sejm podchodzi bardzo opieszale do naszego wniosku o przeprowadzenie referendum. Przypominała, że został on złożony już ponad miesiąc temu. Podobne manifestacje odbyły się m.in. w Łodzi, Gdańsku i Olsztynie. W referendum, którego inicjatorem jest ZNP, miałoby być tylko jedno pytanie. Czy jest pan, pani przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku? Przypomnijmy, w wyniku reformy wróci 8-letnia szkoła podstawowa, zostaną zlikwidowane gimnazja. Minister edukacji Anna Zalewska mówiła w środę, że prawo oświatowe w państwie prawa działa, reforma została wdrożona. A premier Beata Szydło już wcześniej stwierdziła, że wniosek o referendum został złożony za późno. Andrzej Zielonacki jest kandydatem klubu PiSu do Trybunału Konstytucyjnego, poinformowała na Twitterze rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Zielonacki, adwokat z Poznania, jest kandydatem na miejsce sędziego Stanisława Biernata, którego kadencja jako sędziego Trybunału kończy się 26 czerwca. Stanisław Biernat został wybrany do Trybunału 13 czerwca 2008 roku w miejsce kończącego swoją kadencję Jerzego Stępnia. Urząd sędziego objął 26 czerwca 2008 roku po złożeniu ślubowania. 3 grudnia 2010 roku został powołany na wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, był zastępcą profesora Andrzeja Rzeplińskiego. Biernat przebywa do końca swojej kadencji na przymusowym urlopie, którego wykorzystanie zaleciła mu prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Proteza mózgu. Naukowcy mówią, że to możliwe. Pracownicy Australijskiego Uniwersytetu Narodowego w Canberrze umieścili na komputerowym chipie zwierzęce komórki mózgowe, a te zaczęły się rozrastać w kontrolowany sposób. To przełom, mówi Andrzej Pająk z serwisu Crazy Nauka. Bo jeśli po udarze czy jakimś wypadku człowiek doznaje ubytku właśnie w strukturze mózgu, to dzięki temu wynalazkowi ludzkość być może niebawem będzie w stanie stworzyć protezę komórek nerwowych. Ci, którzy jednak sądzą, że to będzie już niedługo możliwe, są w błędzie. Eksperyment to ważny krok, ale na drodze do stworzenia takiej protezy czekają kolejne problemy, mówi Jan Stradowski z redakcji miesięcznika Focus. To, co zrobili naukowcy w Australii, to jest tak naprawdę wynalezienie nowego typu klocków, z których możemy budować tego typu implanty czy protezy. Natomiast my nadal nie wiemy, jak te klocki połączyć. To jest podstawowy problem. Musimy wiedzieć, na czym polega prawidłowe działanie takiej części mózgu. Szacuje się, że pierwsze udane eksperymenty z takimi protezami będą możliwe dopiero za 15 lat. To był Serwis Trójki. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w Karpatach możliwe niewielkie opady deszczu. 20-22 stopnie na wschodzie, 23-25 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. One, two, three, four. Mało, obiektywnie. Takich dźwięków mogą się Państwo spodziewać w Trójce do samej drugiej. Mariusz Owczarek, witam w audycji Mało Obiektywnie. Tydzień temu zapowiadałem, że dziś zdarzy nam się wyjątkowe spotkanie, bo bohaterem audycji będzie Chris Cornell ze zrozumiałych względów i że także w studiu trójkowym znów pojawi się Marcin Cichoński. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Przyniosłeś ze sobą kilka płyt i Soundgarden, i Audioslave, kilka płyt także Chrisa Cornella solowych. I będziemy starali się Państwu, na ile to możliwe, w najbliższych kilkudziesięciu minutach przybliżyć tę postać, ważną postać dla amerykańskiej muzyki rockowej lat 80., 90. i tej ostatniej dekady również. Chris Cornell, nie ma go z nami od 18 maja. Artysta niestety pożegnał się z nami w najgorszy możliwy sposób, bo jak możemy inaczej powiedzieć o tym, że nagle wokalista, o którym mówiło się, że nie ma żadnych problemów, o którym mówiło się, że nie jest uwikłany w żadne problemy alkoholowe, narkotykowe, który ma szczęśliwą rodzinę. Że ma to już wszystko za sobą. Tak, że ma szczęśliwą rodzinę i ogromne wsparcie żony, do czego pewnie jeszcze nawiążemy. Który ma sprawny management, wytwórnię, która stoi za nim, nagle po gorąco przyjętym koncercie w Detroit. Właśnie, przypomnijmy, bo to był koncert zespołu Soundgarden. Oni znowu byli w trasie, znowu grali koncert za koncertem, czyli właściwie robili to, co przez lata wychodziło im najlepiej. I ten koncert, i można go zobaczyć w internecie, niemal w całości jest, już trafił, nie do końca legalnie, ale w taki sposób to wiadomo, się że w takiej sytuacji to do internetu musi trafić. Nawet artyści przymykają oko na to i management, bo chcą, żeby zostało pokazane, jak artysta się prezentował. I obejrzałem ten koncert i to był świetnie przyjęty występ. Slaves and Bulldozers, przed chwilą usłyszeliśmy to nagranie, zostało wykonane jako ostatnie. Tam zostało wplecione... został wpleciony także utwór In My Time of Dying, który między innymi wykonywała formacja Led Zeppelin. On także znalazł się w repertuarze Boba Dylana, to jest tradycyjna pieśń i tam znalazły się słowa, które wielu osobom podsunęły hipotezę, że Chris Cornell się żegnał. Tak, w internecie od razu pojawiły się informacje, że ostatnim utworem, jaki Chris Cornell zaśpiewał na koncercie, to było In My Time of Dying Led Zeppelin i że w ten sposób pożegnał się ze światem. Ale gdybyśmy poszperali po trackliście, czy zestawie, mówiąc ładniej, bo po polsku, zestawie nagrań koncertowym zespołu Soundgarden, to ten utwór był często wplatany. Może po raz pierwszy od roku został wpleciony i to podsunęło różnego rodzaju hipotezy. Zostawmy to. Nie ma Chrisa Cornella z nami, nie ma artysty, który dla mnie i dla wielu ludzi z naszego pokolenia, a także dla młodych miłośników muzyki rockowej, był jedną z najważniejszych, najbardziej ekspresyjnych postaci. Człowiek o czterooktawowym głosie, który zawsze lubił spojrzeć w stronę cięższego rocka, ale także bardzo mocno poszukiwał. W pewnym momencie był zmęczony takimi brudnymi, gitarowymi strefami grania. W związku z tym zaczął poszukiwać, co też dzisiaj pokażemy. Artysta ciężki do zaszufladkowania i ciężko go określić jednym mianem, tylko wokalista rockowy. Choć tym przede wszystkim był. A to, jakie niespodzianki muzyczne potrafił robić fanom, no to myślę, że pokażemy w tej audycji. No to zaczynamy. She was more like a beauty queen from a movie screen. Said don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She says I am the one who would dance on the floor and around. She said her name was Billie Jean, and she caused a scene, and every head turned with eyes that dream, being the one who would dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do, don't go around breaking young girls' hearts. Mother always told me, be careful who you love, careful you do before a lie becomes the truth. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says that I am the one. But the kid is not my son. The days and 40 nights, the law was on her side. Who could stand when she's in demand? Her scheme and her plan. 'Cause we danced on the floor and around. So take my strong advice and remember to always think twice. Do think twice. Told my baby that we danced till three. She looked at me, showed a photo. My baby cried, his eyes were like mine. 'Cause we danced on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Happened much too soon, but she called me to a room. Yeah. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says that I am the one, but the kid is not my son. Billie Jean Michaela Jacksona. To zaśpiewał Chris Cornell na swojej solowej płycie zatytułowanej Carry On. Album ukazał się w 2007 roku. To było trochę tak, że ktoś mu zaproponował napisanie piosenki do bardzo znanej serii filmów o bardzo znanym agencie i potem chyba już na tyle go to zdopingowało do pracy, że powstała ta płyta solowa, właśnie tak zatytułowana Carry On. Ale powiedzmy od razu, bo w studiu jest Marcin Cichoński, przypomnę Państwu dzisiaj największy fan, znany mi największy fan Chrisa Cornella. Przyniósł ze sobą jego płyty i te zespołowe Audioslave, Soundgarden, do Temple of the Dog też przejdziemy oczywiście, a także solowe albumy Chrisa. To Marcinie przypomnijmy, że to Carry On 2007 to było takie już jego drugie podejście do solowej działalności. Bo to wszystko się zaczęło mniej więcej w połowie lat 90., kiedy po olbrzymim sukcesie płyty Bad Motorfinger i Super Unknown przede wszystkim, zaczęły się tarcia w zespole. No, oni grali trasy koncertowe bardzo długie, wyczerpujące. No, stali się już wielką gwiazdą muzyki. No, wiadomo, że musiał nadejść taki moment takiego pewnego zmęczenia bycia ze sobą dzień i noc, prawda? No bo to o tym mówimy, kiedy zespół rusza w trasę, która trwa, nie wiem, rok czy półtora roku. Myślę, że do zmęczenia w trasie i do samej śmierci Chrisa Cornella, który właśnie podczas trasy koncertowej miała miejsce, powrócimy jeszcze, ale to, co o czym powiedziałeś, jest bardzo ważne, bo wszystkie najważniejsze konflikty i wydarzenia miały miejsce podczas tras koncertowych. Mówimy o życiu Chrisa Cornella artystycznym. Powiedziałeś o sukcesach płyt Soundgarden, Bad Motor Finger i Super Unknown. W 97 roku zespół powiedział sobie, nie mamy już sobie nic więcej do powiedzenia, nic razem nie zagramy. Ukazała się płyta Down on the Upside, do której oczywiście dzisiaj powrócimy, ale zespół powiedział, definitywnie kończymy. Nie mamy już sobie nic do powiedzenia. Co więcej, w 2007 roku supergrupa, która się nazywała Audioslave, powiedziała sobie dokładnie to samo. Między nami wszystko skończone. Nie mamy sobie nic do powiedzenia. Wszystko, co mogliśmy razem zrobić... Zagraliśmy 1000 razy to samo. I teraz powrócimy do albumu Carry On, ponieważ w 97 roku Chris Cornell był bardzo zafascynowany tworzeniem własnych melodii i w zasadzie on nagrał jedną płytę Euphoria Morning, która powinna mieć inny tytuł i później się okazało, że to było Euphoria Mourning, czyli euforyczna żałoba, a nie euforyczny poranek. Potem miał nagrać następną płytę właśnie Carry On. Część nagrań, które zostały tutaj skomponowane, powstały jeszcze zanim zaczął się epizod z zespołem Audioslave. Ale zespół muzycy z dawnej formacji Rage Against the Machine poszukiwali po odejściu Zaka de la Rocha nowego wokalisty. I Rick Rubin, słynny producent, powiedział im, słuchajcie, po rozwiązaniu Soundgarden jest taki człowiek, Chris Cornell, poszukuje... Ma trochę wolnego czasu. I poszukuje zespołu. No i Tom Morello, wielki gitarzysta, pomyślał szybko. On głos rockowy, my rockmeni. Załóżmy nową grupę. Nazwali ją Audioslave. Do tego powrócimy, ale to jest cudowna historia, że formacja weszła do studia i nie znając się, w ciągu 15 dni skomponowali 19 nagrań, które duża część przeszła do historii rocka. Natomiast wracając do Soundgardenu i za chwilę to jeszcze powiemy, to jest najciekawszy moim zdaniem przypadek z całej sceny Seattle i po raz pierwszy użyjemy tego słowa grunge. Ponieważ część osób twierdzi, że tak naprawdę albo Soundgarden nigdy nie był częścią sceny grunge'owej, albo oni tak naprawdę ten grunge wymyślili. I to jest, myślę, jeden z dowodów na to, że zanim Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam zaistnieli, no to Soundgarden już grał tak, jak grał. Hands All Over. Utwór numer dwa na płycie Louder Than Love. Drugiej zresztą dużej płycie zespołu Soundgarden. Rozmawiamy sobie dziś w Trójce o Chrisie Cornellu, o tym, jak wiele fantastycznej muzyki zostawił nam po sobie. W studiu jest Marcin Cichoński. I tak sobie poza anteną też mówiliśmy trochę o tym, Soundgarden grunge, czy nie grunge, i w ogóle zacznijmy od tego w ogóle, że Soundgarden to jest zespół, który powstał w 1984 roku, kiedy nikomu grunge się nie śniło o Seattle jako scenie muzycznej, kiedy nikt nie myślał o tym, żeby grunge nazywać grunge. Właśnie, Chris Cornell miał wtedy 19 lat. Tak, a to było rok przed nagraniem, żeby pokazać, jakie wtedy dźwięki obowiązywały na świecie, to rok później został nagrany album Dire Straits Brothers in Arms. Wydany. Może nie nagrany, ale wydany. Więc to było zupełnie historia od czapy, jeżeli spojrzeć na światowe brzmienia. Ta scena, jeżeli nazywać ją sceną, wtedy się tworzyła. Jak zostało to później opowiedziane w genialnym filmie dokumentalnym, który, jeżeli ktoś jest fanem muzyki rockowej, powinien obejrzeć przynajmniej 3 razy w życiu. Film się nazywa Hype, w Polsce był przetłumaczony jako Zadyma. Trafił nawet do dystrybucji kinowej i byłem na takim pokazie w kinie Femina, na którym było prawie cała sala, ale to były lata 90. To była troszkę inna historia. Film opowiada o tym, jak scena powstawała, jak doszła do apogeum i jak umarła. I tam pada zdanie, które wielu osobom wyryło się w pamięć. Jeden z muzyków mniej istotnych, mniej znanych z tysiąca kapel, które wtedy grały, mówi, to nie była żadna scena. Byliśmy grupą kolesi, którzy szli na piwo. Piwo piło się w klubie. W klubie była scena. Więc prędzej czy później dochodziło osób, do tego... Piwo było za 20. Tak, dochodziło do tego, że ktoś mówił, ja zagram na basie, ty zagrasz na perkusji, ty będziesz wokalistą. I tak tworzyło się dziesiątki, jak nie setki zespołów, część totalnie efemerycznych, które zaistniały dwoma, trzema nagraniami i nawet być może nie zagrały żadnego koncertu. Czyli to były takie rockowe jam sessions, no bo mówi się o jazzowych jam sessions, to były takie rockowe jam sessions. Po prostu spotykali i chcieli sobie pograć. Były to czasy poszukiwań, były to czasy tego, że wszyscy ze wszystkimi się znali. Oni mówili o sobie jako grupie przyjaciół. Tymczasem Soundgarden już istniał w roku 1984, podkreślmy to. Na pierwszą płytę czekali długo, bo 4 lata. I ta płyta, co też pokazuje, jak wielki wpływ dla tej sceny, nie sceny, miała, już była nominowana do nagrody Grammy. Tam przez przypadek się nie dostaje. Potem ukazał się w 1989 roku album, z którego zagraliśmy, Louder Than Love. Tu nagrania prezentowane i następne za chwilkę usłyszymy, trafiały już do rozgłośni radiowych. Jest ta lista Airplay, która pokazuje, jakiego rodzaju utwory są prezentowane, w szczególności w stacjach radiowych. I Soundgarden tam już trafił pod strzechy i był grany jak Ameryka Długa i Szeroka. W Europie jeszcze praktycznie był nieznany, do czego też powrócimy, bo potem była taka kuriozalna trasa z Guns N' Roses i Faith No More. I myślę, że przypomnij mi, co Chris Cornell mówił potem o tej trasie. Ale wracając... Zespół w momencie, kiedy nie było jeszcze Pearl Jamu, nie było jeszcze Nirvany, Nirvana być może już powstawała, nie było jeszcze Alice in Chains, był już rozpoznawalną marką w Stanach Zjednoczonych. I wiele osób wskazywało, że dzieje się to dzięki parze Kim Thaley, gitarzysta, tutaj słyszeliśmy, to była jego kompozycja, i Chris Cornell, osoba o niezwykłym głosie, do zapamiętania od razu. I myślę, że ta płyta jest też najbardziej niedocenianą i płytą w całym grunge'u, i w dorobku Soundgarden. Przekonajmy się, to utwór Loud Love to był drugi singiel, który został wydany, żeby promować płytę Louder Than Love. Yeah. Tak, hałasował zespół Soundgarden na swojej drugiej płycie Louder Than Love, wydanej w 1989 roku. Loud Love, muzyka i słowa Chris Cornell, wcześniej Hands All Over, muzyka Kim Thayil, słowa Chris Cornell. To właściwie popełnilibyśmy jakiś błąd, mówiąc, że Chris Cornell jest autorem słów do prawie wszystkich utworów Soundgarden? Nie, absolutnie nie. Tu na tej płycie jest tylko wyjątek, Eye Awake, a to też jest ciekawa historia, być może do niej jeszcze dzisiaj wrócimy. Jak doszło do tego, że jako autorka właściwie tekstu do Eye Awake figuruje, o ile pamięć mnie nie myli, niejaka Kate McDonald, ale do tego jeszcze wrócimy. A teraz skupmy się na tym takim tle czasowym tych wszystkich wydarzeń, o których mówimy teraz, bo to jest właściwie jeszcze początek takiej prawdziwej kariery zespołu Soundgarden, bo to jest ich płyta wydana już przez dużą wytwórnię, A&M Records, 89 rok, no ale to jest ciągle przed tym, co zdarzyło się w 90-91 roku, czyli tym wybuchem tej sceny grunge'owej już tak na poważnie. Bo przypomnijmy jeszcze, umieśćmy to jeszcze w ramach czasowych mniej więcej. Kiedy nastąpił wybuch? No właśnie, 91 rok, prawda? 91 rok, w sierpniu ukazuje się album Ten zespołu Pearl Jam. Miesiąc później wychodzi Nevermind. I Nevermind zmienia bieg historii. Nagle MTV, które grało Michaela Jacksona i innych artystów sceny pop, z całym szacunkiem dla nich, zmieniła, a MTV wtedy kształtowało gusta. To były te czasy, gdzie przychodziło się ze szkoły, z pracy, włączało się MTV, żeby słyszeć, co dzieje się muzycznego na świecie. Nagle dwa razy, czasem nawet dwa razy na godzinę, prezentowało zespół Nirvana. Światu praktycznie zespół nieznany. Natomiast Nirvana zaistniała, ale wtedy już istniał Soundgarden. Co więcej, o scenie ze Seattle i wytwórni Sub Pop, która była dla tej sceny bardzo istotna, zaczęło się mówić i pisać. Nawet w polskiej prasie muzycznej pojawił się w 90 roku artykuł, który zwraca uwagę na wytwórnię Sub Pop i na ciekawe twory muzyczne, które tam się pojawiały, i było tam zdanie, że Nirvana może być zespół, który sprawi niespodziankę. Ktoś naprawdę był niezłym wizjonerem i przewidział to, co się stanie. Jednym z zespołów, które wtedy odgrywały dość ważną rolę, był zespół Mother Love Bone. W zespole był muzyk Andy Wood. Oczywiście rockmeni, jedni są bardzo spokojni, drudzy są bardzo ekspresyjni. Tą ekspresyjność potem muszą nadrabiać, w jakiś sposób odreagować. Andy niestety odreagowywał w najgorszy możliwy sposób i zmarł. Przedawkował heroinę. Powstał zespół, który miał upamiętnić jego odejście. Zespół składał się z muzyków Mother Love Bone, Pearl Jam już wtedy istniejącego oraz Chrisa Cornella, który jest muzykiem już wtedy istniejącego do 1984 roku zespołu Soundgarden. Wyszukałeś taką ciekawostkę, że album, który się ukazał, miał podwójną, a w zasadzie nawet potrójną premierę. Tak, bo płyta Temple of the Dog, jedyna, bo o tym zespole mówimy, Temple of the Dog wyszła w styczniu 91 roku, z tego co udało mi się ustalić. Nie, w styczniu wyszedł singiel promujący tę płytę. Płyta wyszła w kwietniu, więc to było jeszcze przed sierpniem i wrześniem. I pospieszyli się. Na początku przepadła zupełnie. Tak. Potem nagle wszyscy Wytwórnia już po tym, co się zdarzyło z płytami Pearl Jam i Nirvany, odkryła, że może by trzeba jednak coś z tym zrobić, skoro mamy zespół, który składa się z takich, a nie innych muzyków, prawda? To była nawet taka historia, że ten album ukazał się w określonym nakładzie i podobnie jak album Nevermind Nirvana, skończył się jego nakład. To były nieprawdopodobne historie, że skończył się nakład płyty. Zabrakło płyty w sklepach, jednej, drugiej, trzeciej. A fani potrzebowali muzyki, więc zaczęli patrzeć we wkładki do płyt, poszukiwać nazwisk, szperać, kto z kim i gdzie, kiedy nagrał. Przypomnijmy, że to były lata 90. Musimy sobie uzmysłowić, że nawet w Stanach Zjednoczonych to były czasy jeszcze przedinternetowe, że obieg informacji, fani muzyki byli zajęci tym, że prenumerowali sobie, nie wiem, Billboard czy inne pisma amerykańskie w wersjach papierowych. I to tak się wtedy odbywało, nie internet, że w którym mamy wszystko, każdą informację możemy odnaleźć w ułamku sekundy. Ktoś wydaje nagranie i to nagranie po godzinie od prezentacji w internecie zna cały świat i jest już prezentowane we wszystkich rozgłośniach radiowych. Tak nie było. Daleka historia, dalekie nawiązanie, ale zwróć uwagę na film Ostatnia rodzina, gdzie się pojawia osoba znana nam z Trójki, czyli Tomek Beksiński. Mówi, że prezentując nagranie radiowe, mówi, to rzecz bardzo świeża, ma zaledwie 3 miesiące. Wtedy tak się to odbywało. Tak, dla nas teraz to jest nie do pomyślenia. 3 miesiące to już zapomnieliśmy często o wydaniu jakiejś płyty. Może nie zapomnieliśmy, ale już żyjemy zupełnie czymś innym. Wtedy odkrywanie muzyki trwało bardzo długo. I dlatego Temple of the Dog powrócił. Ja się cieszę, że bardzo powrócił. On potem jeszcze powrócił w 2016 roku. Zespół ruszył w trasę koncertową, miał nagrać nową płytę. I tutaj jest pytanie, które postawię, być może fani za chwilę odpowiedzą nam mailami, czy być może udało się już zarejestrować jakieś nagrania, czy być może one zostaną pokazane, bo tutaj mamy zderzenie dwóch najlepszych głosów w muzyce rockowej z lat 90. dla mnie prywatnie, czyli Eddie Vedder, Pearl Jam i Chris Cornell. To jest taka kombinacja, która rusza nawet osoby, które do muzyki rockowej mają stosunek, delikatnie mówiąc, nieżyczliwy. I to nagranie, które potem powróciło. Piękny teledysk, w którym muzycy śpiewają, a wszystko po to, żeby upamiętnić kolegę. Tak naprawdę ten album został tylko i wyłącznie po to nagrany, żeby oddać hołd zmarłemu muzykowi. Hunger Strike, Temple of the Dog. Powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table. Table, the fire's cooking, Hunger Strike. To był pierwszy singiel promujący jedyną jak do tej pory płytę zespołu Temple of the Dog. Przypomnijmy sobie, kto w tym zespole występował. Chris Cornell, wtedy jeszcze tylko Soundgarden, Stone Gossard i Jeff Ament, to byli członkowie Mother Love Bone, którego wokalistą był Andrew Wood i to dla niego właściwie powstała ta płyta i ta grupa. No i także Matt Cameron potem się pojawił, perkusista Soundgarden, gitarzysta Pearl Jam Mike McCready i wokalista Pearl Jam Eddie Vedder. Powiedzielibyśmy super grupa. Tak, teraz to gdyby jest nie często... to, że tak naprawdę wtedy nikt z nich super słowa by nie użył w stosunku do zespołu, który został jednorazowo miał być w 1991 roku, przypomnijmy. Marcin Cichoński jest dzisiaj z nami w Trójce, w audycji Mało Obiektywnie. Staramy się Państwu przybliżyć postać Chrisa Cornella. Myślę, że warto, że te dwie godziny powinny być mu poświęcone na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo pamiętam, po moich zapowiedziach ubiegłotygodniowych pojawiły się pytania, czy będzie audycja o Chrisie Cornellu. To dziś właśnie do drugiej muzyka Chrisa z różnych czasów, z różnych składów. Teraz wrócimy do płyty Bad Motorfinger, 1991 rok i do pierwszego singla promującego tę płytę. To była odważna decyzja, musisz przyznać, Marcinie, bo wybrali utwór Jesus Christ Pose na tego pierwszego singla. Ale to też trzeba powiedzieć o różnicy czasów. Wtedy nikogo to specjalnie nie zaszokowało i nie obraziło. Była większa otwartość i pewne rzeczy, mówiąc nieładnie, przechodziły. I oczywiście odbywała się pewna dyskusja, gdzieś tam ktoś zaprotestował, natomiast to nie były masowe protesty, próba niewpuszczania zespołu ze względu na jego poglądy albo tytuł nie nagrania. Nie byli bojkotowani w żaden sposób. Tak, albo wykluczanie z tego czy innego festiwalu za treść piosenki. Nie. Takie rzeczy się wtedy nie zdarzały, choć oczywiście pewne grupy związane na przykład z Kościołem Katolickim wyrażały swoją opinię i mówiły: chcecie sobie, słuchajcie, ale jeżeli jesteście z nami, to my tego nie rekomendujemy. Pięknie, elegancko, jakoś wszyscy ze sobą... Można się było różnić inaczej, tak? Tak, tak, zdecydowanie tak. I ale mimo wszystko ta etykietka, która została przylepiona, sprawiła, że część rozgłośni radiowych prezentowała to nagranie w późniejszym czasie antenowym, czyli takim, jak mamy teraz. Coś koło 23, koło północy. Ale MTV w audycjach, programach rockowych spokojnie prezentowała zespół Soundgarden bez żadnej cenzury. To się pojawiało. 8 października roku 1991. Jesteśmy już po premierze Pearl Jam 10. Wszyscy zwariowali na punkcie Pearl Jamu. Sharon Stone w Nagim Instynkcie pytana o to, jakiej muzyki słucham, odpowiada Pearl Jam. Potem ukazuje się album Them, album Nevermind zespołu Nirvana. I wszyscy wariują na temat Nirvany. A Soundgarden co robi? Nie nagrywa płyty z przebojami. Tę nagrał później. On zostaje przy swoim brudnym, pierwotnym, sprzężonym, gitarowym brzmieniu. I brzmi jak brzmi. Ciężko nazwać to nawet w naszych czasach przebojem. Ale też druga refleksja, jak bardzo zmieniły się gusta. Wtedy uważaliśmy, że no dobra, tak się gra. Tak teraz brzmi muzyka rockowa. I nikt nie mówił, że to jest specjalnie szokujące, rewolucyjne. A teraz, jeżeli posłuchamy tego samego nagrania, no to ciężko znaleźć rozgłośnie komercyjne, które by zaprezentowały to nagranie koło 15-16. Wtedy tak się po prostu grało.